spa, daar zom na na na na na na. Als ik zo slik wou gaan, na na na na na. Ik mag geen kaya, ik zijn kak, ik zijn kak, ik zijn kak. Kissing, kissing, kissing, kissing, kissing.